आयुर्वेद के ग्रंथों में वीर्यकरण योग नामक एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, पर इस फार्मूले को अलग अलग नामों से जानते हैं। इस योग के नाम पे इस फार्मूले को नहीं जानते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस बारे में लिखा है कि जायफल, जायपत्री, चिरौंजी, मुनक्का, छुआरा, बादाम, कमलगट्टा, सौंठ, पीपरी, मिर्च, लौंग, अश्वगंध, मूसली दोनों सफ़ेद और काली, ताल मखाना, शतावर, केवांच का बीज, बीजबंद, इसबगोल, नाग केसर, यह सब दवा चार चार तोले लेवें, कूट कर कपड़ छान करके घी में भूंजे, तब दूनी मिश्री की चाशनी बनाएं, जब शरबत के मिसाल हो जाए, मतलब शरबत के जैसे हो जाए, तब उतार के सब दवा इसी चाशनी में मिला के खाएं, डेढ़ तोले से दो तोले तक, रोज शाम सवेरे ऊपर से गाय का दूध पिए। यह दवा तमाम बीमारियों को रफा करे, बल वीर्य को बढ़ाए के शरीर को पत्थर के मिसाल करे, पत्थर की भांति करे, नपुंसक पना का नाश करे, कड़क पेशाब को मूत्र कृच्छ को मूत्राघात पथरी को वात व्याधि को नाशे, बहुत स्त्रियों का सुख देवे, गर्भ को देवे है जो पथ से खाए तो, स्त्री पुरुष की बीमारी को नाशे है, मतलब ये दोनों के लिए है। शरीर में बल ना घटे, गर्म शरद का ख्याल करने के बाद ही इस औषधि का प्रयोग करें, अर्थात चिकित्सक के मार्गदर्शन में इसका प्रयोग करें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में मैंने जब देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे किसी मेडिसिनल राइस यानी औषधि चावल के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने बहुत रोचक जानकारियाँ दीं। उन्होंने बहुत तरह के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के बाद करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिसमें न केवल चावल बल्कि मेडिसिनल राइस की जड़ का भी प्रयोग किया जाता है। कोंकण के पारंपरिक चिकित्सकों ने 45 से अधिक प्रकार के मेडिसिन राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में बताया। उन्होंने कई तरह के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनको इस फार्मूले में अहम घटक के रूप में डाला जा सकता है। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अयोध्या के माध्यम से। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं यानी शोध संदर्भ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अयोध्या को ऑनलाइन करें ताकि यह रिपोर्ट दुनिया की नज़र में आ सके और दुनिया भर के लोगों को इससे लाभ हो सके। धन्यवाद।